سپین لخر در پسې د الله سپین لخر در پسې د الله پرګد دینا و امریکا د طالب گزار ده غرور د صفر شو دنیا غرور د صفر شو دنیا پرګد دینا و امریکا د طالب گزار ده غرور د صفر شو دنیا غرور د صفر شو دنیا یا غبندو ند مات شوی دنور یا غبندو ند مات شوی دنور زبون ایمانی عظم وحلی دا چپا زمون ایمانی عظم وحلی دا چپا پرګد دینا هو امریکا د طالب گزار ده غرور د صفر شو دنیا غرور د صفر شو دنیا بدرنگ خزان په بدور از اخته ده بدرنگ خزان په بدور از اخته ده په مستی راغلت غازی سپرلی مسکا په مستی راغلت غازی سپرلی مسکا پرګد دینا هو امریکا د طالب گزار ده غرور د صفر شو دنیا غرور د صفر شو دنیا سپین لخر در پسې د الله سپین لخر در پسې د الله پرګد دینا هو امریکا د طالب گزار ده غرور د صفر شو دنیا غرور د صفر شو دنیا نن بکړستا په وینو تند ماتا نن بکړستا په وینو تند ماتا میوان چخلی پرون وینا د بابا میوان چخلی پرون وینا د بابا پرګد دینا هو امریکا د طالب گزار ده غرور د صفر شو دنیا غرور د صفر شو دنیا د اتم بم تختن په خود ترز غاستی د اتم بم تختن په خود ترز غاستی چې موټر بم کې ورزی دل طالب مولا چې موټر بم کې ورزی دل طالب مولا پرګد هو امریکا طالب گزار ده غرور د صفر شو دنیا غرور د صفر شو دنیا دلتا سرون او هټو کلیلا دلتا سرون او هټو دلتا د هر مغرور د مرګي کی سودا دلتا د هر مغرور د مرګي کی سودا پرګد دینا هو امریکا د طالب گزار ده غرور د صفر شو دنیا غرور د صفر شو دنیا دلتا چې هر څه په نظر کې درځي دلتا چې هر څه په نظر کې درځي ټول زیورات دې د جنگي مستي غزا ټول زیورات دې د جنگي مستي غزا پریګد دینا هو امریکا د طالب گزار ده غرور دې صفر شو دنیا غرور دې صفر شو دنیا سپین لخ کر در پسې دې د الله سپین لخ کر در پسې دې د الله پریګد دینا هو امریکا د طالب گزار ده غرور دې صفر شو دنیا غرور دې صفر شو دنیا د فکر مل دستر ګتور غازی د فکر مل دستر ګتور غازی حماس خلی دس پزلی اریانا حماس خلی دس پزلی اریانا پریګد دینا و امریکا د طالب گزار ده غرور دې صفر شو دنیا غرور دې صفر شو دنیا سپین لخ کر در پسې دې د الله سپین لخ کر در پسې دې د الله پریګد دینا و امریکا د طالب گزار ده غرور دې صفر شو دنیا غرور دې صفر شو دنیا